was far too high. The teardrop kissed your lips, and so did I. Joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. To my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Pani Elżbieta, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo miło, że rozmawiamy. Proszę opowiadać. No, po pierwsze chciałam spytać pana, czemu nie może pan znaleźć polskiej piosenki? Nie, puszczałem kilka. Ja wiem, ale jest ich na pewno dużo mniej, no niestety. Ale mniej, to prawda. Ma pani rację. Zgadzam się z panią. No właśnie. Ja chciałam powiedzieć o tym, że no smutni jesteśmy, a właśnie i tacy oszczędni w tym uśmiechaniu się do siebie. A zauważyłam to, gdy jakiś czas temu wróciłam po paru tygodniach takiej pracy, jako ciekawego doświadczenia, tak sobie podjęłam kiedyś w czasie wakacji i wróciłam z Anglii i tak próbowałam zagadywać do ludzi na przystankach, jak to tam ludzie zagadują albo na dworcu. I to bardzo, bardzo trudno jest. Ludzie patrzą jakoś tak podejrzanie, tym bardziej, że jestem no, w poważnym dosyć wieku, więc starsza pani i też tam wygłupia. Ale za to tam miałam taką kapitalną przygodę właśnie związaną z uśmiechem. Wieczorem pewnego dnia w Londynie rozpaczliwie szukałam miejsca, gdzie mogę jeszcze kupić bilet taki jednorazowy na autobus, żeby wrócić na Victoria Station, bo musiałam wrócić do miasteczka, w którym mieszkałam, na drugi dzień musiałam iść do pracy. I zobaczyłam taki biletomat, z którym zupełnie sobie nie mogłam poradzić. nie wiedziałam. No czytałam instrukcję, wrzucałam monetę, moneta wypadała, nic się nie działo. A z drugiej strony tego biletomatu stał bardzo przystojny, młody człowiek, uśmiechnięty od ucha, od ucha do ucha, bardzo, bardzo śniady. I tak się uśmiechał do mnie, więc ja się uśmiechałam do niego i ja mówię, no ale zamiast się uśmiechać, czy może mi pomóc, żeby mi ten bilet kupić? On mówi, że tak, oczywiście, ale muszę się odwrócić do niego tyłem, nie mogę wiedzieć, jak on to zrobi. No, przez chwileczkę sobie pomyślałam, no kurczę, no stracę monetę ostatnią, nie będę miała ani biletu, nic, no ale no nie mam wyjścia, więc się odwróciłam. No oczywiście kupił mi bilet w tym biletomacie, puknął mnie w ramię i z uśmiechem podał mi bilet i mówi, no widzisz, mała moneta, uśmiech, masz bilet. No podziękowałam. I ja mówię, no ale dlaczego nie mógł mi pokazać, no żebym na drugi raz wiedziała? On mówi, że nie, bo to jest właśnie takie zabawne. I on sobie, jak ma wolny czas, to staje przy tym biletomacie, bo jest związkowo wredny. No i lubi sprawiać ludziom przyjemność. Naprawdę? Trochę niepewności, coś trochę przyjemności. Jak tak ludzie się do niego uśmiechają szczerze, szczęśliwi, że wreszcie ten bilet na komunikację miejską zdobyli. Tak sobie pomyślałam, czy to u nas mogłoby się zdarzyć? Wątpię. Obawiam się, że wątpię. No tak. No tak. No rzeczywiście to jest tak, tak pięknie, jak się tam jest i potem jak się wraca tutaj, to się brakuje tego, prawda? Tam mają mniej słońca niż my, a jednak no, mają jakąś taką radość w sobie i tę chęć uśmiechnięcia się do zupełnie obcego człowieka. Aha. Szczególnie zauważyłam, że jakby czują krótkiej, jakiejś takiej wstępnej rozmowie, że no ktoś mówi zupełnie inaczej, no czyli jest przybyszem, no to wzbudza takie sympatyczne zainteresowanie i właśnie chęć wywołania tego uśmiechu. Dziękuję. Dziękuję za ten uśmiech, za tę piękną opowieść. I trochę tęsknota taka powstaje, prawda? No jeszcze uzupełniając to, co pani powiedziała, to bardzo znalazłem ciekawą rzecz. W Anglii właśnie zrobiono takie badania pokazujące, proszono dzieci, żeby rysowały postacie ludzkie, no i sprawdzano, ile będzie uśmiechów na twarzach tych postaci. Bardzo dużo. Ja nie mam teraz tej, nieważne, bardzo dużo, większa część tych postaci się uśmiecha. Zresztą to ciekawe, polskie dzieci też rysują uśmiechnięte postacie. Trochę mniej niż Anglicy, angielskie dzieci, ale też. To nie jest tak, że to jakieś mamy ponure dzieci. To potem się coś może robi, albo się ten uśmiech prywatyzuje. No ale interesujące jest to, że te dzieci w wieku od 8 do 10 lat, one miały za zadanie narysować 4 postacie. Osobę bardzo miłą, osobę bardzo niemiłą, bardzo mądrą i bardzo głupią. Jak państwu się wydaje, które osoby się nie uśmiechały. Osoby niemiłe i głupie. Mądre i miłe się uśmiechały. Takie są ciekawe wyniki badań na temat tego, jak dzieci angielskie rysują uśmiech. Bardzo ciekawe, prawda? No dobrze, zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Crazy thing, now that your heart can sing like a child. I know the stars tonight carry a guiding light, still so proud. Pushing or pulling the cloud, driving through driving rain, just me and Johnny Jane, we're okay, we're just pulling the cloud. There's a story in the lines of your face. Never now, but not afraid. With the magic of your smile, Małgorzato, dobry wieczór. O, dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że udało mi się tutaj dodzwonić do takiej ciekawej audycji. Bardzo zawsze miło. Lubię pana po głosie. Dziękuję. Także to tak właśnie taki zaszczyt dla mnie, dodzwonić się tutaj. I tak właśnie po pierwsze, chciałam powiedzieć o tym, że troszeczkę uśmiech tak jakby no, ma niestety drugie mniej korzystne oblicze, dlatego że tak jak pani, która dzwoniła przede mną, właśnie mówiła, że z podejrzliwością spoglądamy na uśmiech, a wynika to z tego, że ludzie, którzy chcą nam coś sprzedać albo powiedzieć nam nieprawdę, tak się pięknie nieraz uśmiechają. Tak bywa, I to czasami naprawdę troszeczkę no, ujmuje wartości tej wspaniałej rzeczy, naprawdę, że ten uśmiech może być nieszczery. Poza tym jeszcze jest takie coś, że warto czasami umieć uśmiechnąć się z siebie samego, czyli powspominać z uśmiechem nasze jakieś takie drobne niedociągnięcia, jakieś takie sytuacje może śmieszne czasami, że czasami coś się śmiesznie powiedziało i tak jakoś no móc się po prostu uśmiechnąć z własnych czasami, no troszkę może słabszych cech. Żeby się nie nadymać zbyt mocno, prawda? No właśnie. Ten uśmiech przywraca jakiś ład optymistyczny, jak ktoś tutaj powiedział dzisiaj. Oczywiście, a poza tym też jeszcze ludzie uśmiechnięci no mają lepsze samopoczucie ogólnie. Jakieś badania też były w tym kierunku. A pani ma lepsze samopoczucie ogólnie? No myślę, że jeżeli jest z czego się pośmiać, to jak najbardziej. A jeżeli już naprawdę czasami no, trudno jest o ten uśmiech, to warto zadbać, żeby, nie wiem, włączyć sobie jakieś albo stare kabarety. Aha. Coś takiego naprawdę, co jest trochę śmieszne i czasami zatrzyma te nasze myśli, które są nie najweselsze. Poza tym przytrafiła mi się taka sytuacja, że po kilku latach no, nauczycielka poznała mnie po uśmiechu, tak powiedziała do mnie. O, jak ładnie. Zrobiło mi się miło, że zapamiętała mój uśmiech. Aha. No ale niech pani o tym więcej powie. To bardzo ciekawe, jak to było. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nauczyciele przychodzili osobiście po wypłatę do szkół, aha, spotkałam nauczycielkę, która miała mnie po prostu w grupie jako małą dziewczynkę i to było parę lat później. No, byłam w klasie może 6., 7. I ona mówi, ja mówię do niej dzień dobry, bo wiedziałam, kto to jest, a ona dzień dobry, po uśmiechu cię poznałam. Coś takiego. To było właśnie takie miłe, zaskakujące, bo właśnie wiadomo, takie rzeczy się pamięta dobre. Aha. Właśnie. I tak jak tamta pani mówiła wcześniejsza o tej apaszce, że dopiero wtedy, kiedy się tam kobieta uśmiechnęła, zobaczyła, jaka ona jest ładna. No rzeczywiście. A jeżeli chodzi o na przykład brak naszego uśmiechu w stosunku do innych narodów, może to być też spowodowane tym, że no, jesteśmy trochę gorzej sytuowani od nich i te troski czasami nam zdejmują ten uśmiech z twarzy. To zależy w stosunku do jakich narodów. No, są takie narody, które nie są no, od nas bardziej... Anglii się wychwala, że są tacy uśmiechnięci. Anglicy no. Są, to prawda, tak jest. No być może, ale może są lepiej sytuowani od nas. Nie muszą się przejmować, czy coś trzeba, czy nie trzeba kupić. Tak lżejszą ręką wszystko mogą zrobić. Może. No, ale na przykład Kolumbijczycy są tacy uśmiechnięci i szczęśliwi, a tam mhm. Do niedawna była wojna domowa, po prostu potworna. Kartele kokainowe i tak dalej. Też niezbyt bogaci. No i się bardzo uśmiechają, więc to chyba... Nie wiem, czy jest jakaś, czy to się tak bezpośrednio... Może jedna z przyczyn to jest. To właśnie tak może być uwarunkowane historycznie jeszcze przez tą komunę. Może nie każdy się mógł też uśmiechnąć. Ja wiem, może. Chociaż to też i miały swoje zalety, te wszystkie różne, no możliwość wyjazdów różnych takich, wszyscy byli równi, bardziej. Gdzieś tam były te zakładowe wyjazdy, czy dla dzieci, czy w ogóle dla rodzin całych i tam się wspomina jeszcze te stare przeżycia. Tak. No, a teraz jednak są różnice. To prawda. No ale cieszę się, że pani ma taki uśmiech, który się zapamiętuje. Piękna historia. Też się cieszę właśnie, tak mi się zrobiło miło i cieszę się, że też do tej audycji do pana mogłam się dodzwonić, bo zawsze mówię, że pan tak fajnie mądrze mówi. Ojej. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, miłej nocy życzę. Miłej nocy. Ale miła ta pani, prawda, jest Małgorzata. A znalazłem, dostałem zdjęcie, które zrobiła, ktoś zrobił pani Martynie, tej dziewczynie, 30-latce. Ma piękne, takie, ma takie 3 i 0, takie cyfry niebieskie trzyma je w rękach. I ma tak niewiarygodnie piękny uśmiech i jest taka ładna. No naprawdę, ten uśmiech też się pamięta. To ja serdecznie pozdrawiam pani Martyno, pozdrawiam panią Małgorzatę. No i zapraszam państwa, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To będzie taki hałaśliwy utwór bardziej, też z tych nowych i też nie polski. No ale znowu może jeszcze jakaś ścieżka się otworzy. Tytuł jest taki: Bóg umieścił uśmiech na twojej twarzy. To może taki list teraz państwu przeczytam. Jeszcze inna możliwość. Chciałam, pani Ania pisze, chciałam opowiedzieć króciutko o projekcie, który wywołuje ogromny uśmiech na mojej twarzy. Zawsze tak jest, gdy widzę, jak ludzie robią coś bezinteresownie dla innych. 4 braci z Poznania, Maciej, Michał, Paweł i Szymon, zamierzają zdobyć 17 lipca w 24 godziny Koronę Polski, czyli Naprawdę? Czyli 24 godziny? Czyli 28 szczytów najwyższych pasm górskich dla chorego Bartka. Ciekawe, to jak oni zrobią to? Nie wiem, zastanawiam się. Ale aha, że ich jest czterech i nie, to tak jakoś mi się to coś nie... No, w każdym razie, dobrze, to ciekawe, bo można sobie przeczytać o tym jakoś pewnie i łatwo to znaleźć. Biegniemy dla Bartka, takie jest hasło, projekt Bracia Korona Polski. No, w każdym razie, dalej. U chłopaka, dla którego górskie wędrówki były zawsze ogromną przygodą, wykryto guza mózgu. Dziś sam nie może wychodzić z domu, walczy o każdy dzień życia. Życzmy Bartkowi i chłopakom zdobywającym dla niego szczyty powodzenia oraz wielu powodów do uśmiechu. Ania. No sprawdźmy. Projekt Bracia Korona Polski 2017. Biegniemy dla Bartka. Uśmiech. O nim dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o takich uśmiechach, które... No pamiętamy po prostu z jakiegoś powodu. Takich uśmiechach, które ktoś adresuje do nas. Taki dar. Albo odwrotnie. Albo taki uśmiech do siebie. Albo może uśmiech z siebie, żeby może przywrócić jakiś zdrowy rozsądek i się nie nadymać za bardzo. No różne są możliwe. Aha, jeszcze jedna kategoria. Uśmiech losu. Jest coś takiego, prawda? Uśmiech losu. Ja niedawno wysłałem życzenia komuś bliskiemu i tam były takie... Taka kartka z biedroneczkami. Ładna. No to nie wiedziałem, co napisać. Poszedłem tak intuicyjnie. Biedroneczki są w kropeczki. Piosenka mi się przypomniała. I taka radosna. Trochę może nie za mądra, ale radosna. O różnych odczerpaniu radości z dużych i małych rzeczy. I to napisałem. I potem jeszcze zostało mi tam trochę miejsca. Nie wiedziałem, co napisać. Zacząłem się rozpędzać. I jakoś mnie to zamurowało. Jakąś miałem blokadę. A potem pomyślałem tak. I życzę ci też, żebyś widziała, żeby te uśmiechy, które los ci wysyła, żebyś je widziała i żebyś czerpała z tego szczęście. Bo to rzadko się to zdarza, żebyśmy tak mieli, prawda? Może się mylę, nie wiem. No w każdym razie jeszcze uśmiech losu jest tutaj chyba na rzeczy. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Małgorzata mówiła o starych kabaretach, które przynoszą nam uśmiech. No to może idźmy tym tropem i posłuchajmy starszych panów i Wiesława Michnikowskiego. Bo cóż, że dziewczyna jest jak skin, że ze 3 lata byś wytrzymał. Tak. Ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma. Jaką rodzinę ma. Tak. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje w kart? Hmm. Czy chęcią żartów party nie nadoskwiera brat? Takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, czy... Czy gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności? A przy tym, panie docencie, ma trudności przy wymawianiu M. A szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy... Czy? Co? Czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera? Czy ciocia nie wybiera z półmiska lepszych sztuk? O. Czy przewracając stolik, stryjaszek alkoholik nie stłucze znów... Majolik, choć sporo on już stłuczy. Właśnie takich pytań 100, bardzo dużo. To, nie. Ale nie spoczniemy my. Nie, aż sprawdziemy... Czy? Czy kuzynek somnambulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć mnie we śnie? Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakocham? Właśnie. A moja dziewczyna jest jak skina. Ta? Ze 4 lata z nią wytrzymam. Bo jej rodzina, cóż za rodzina. Coś jest? Mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca. Tatunio król bonton. Wujaszek? Chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty. A braciszek? Jego żarty w najlepszym guście są. Tacy krewni, to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają mi. Panie docencie, a szwagier, który tyra, że w piersi dech zapija. Pożyczki mi i żyra bez długich daje mów. A stryjowie? To dwaj księża, co też nie mają węża, a mąż jej, dla jej męża, po prostu brak mi słów. No, prawda. Teraz pani Alicja, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie kota przez okno wpuszczałam, także... Tego kota z uśmiechem? Bo jest taki kot słynny z uśmiechem, ale to nie wiem, czy to ten pani. W angielskiej książce jest opisany, że on znika, tylko zostaje uśmiech. Oj, chyba mam pogłos, bo aha, tak... No, być tutaj może. Tutaj słyszę i w radiu, i... No to może pani wyłączy radio, to nie będzie pogłosu. A no właśnie, to sobie ściszyłam. No dobrze, dziękuję. I teraz będę pana słuchać. Kot jest w domu, ja to wiem, ustaliliśmy fakty. I co teraz? Ja chciałam powiedzieć na temat uśmiechania się do samego siebie. Aha. Ponieważ jakoś tak gdzieś chyba od urodzenia mam, że właśnie głównie się uśmiecham do siebie, do swoich myśli, a że ciągle główkuję, więc raczej się ciągle uśmiecham. I takie dziwne zauważyłam zachowania ludzi naprzeciwko idących. Mhm. Powiedzmy, idę sobie i się oczywiście uśmiecham. I nagle wzrok spotyka osobę idącą naprzeciwko. Osoba się tak jakoś... No taka konsternacja i taki spóźniony ukłon, czy to pan, czy pani, tak jakby, o Jezu, znamy się, czyli to, że się uśmiechamy, to tak jakby, no właśnie nie jest taką codziennością, ludzie to odbierają, tak jak już wcześniej panie mówiły, no nie jest to takie zwyczajne i zdziwienie i jakaś taka dziwna reakcja, także uśmiechanie się do samego siebie, no to tak takie właśnie reakcje powoduje. No tak, no ale pani dalej tak robi, jak rozumiem. Ale no to znaczy ja tak bezwiednie, bo to nie jest, że ja idę i uśmiecham się do każdej osoby naprzeciwka, chociaż raczej uśmiech mam, mimo że życie no nie pieści, że tak powiem. Aha. Ale właśnie te reakcje. Mało jest tych uśmiechów u ludzi, no to tak jak jeszcze w piosence chyba było Smolenia? Nie Smolenia? Nie wiem. Ludzie... Sprawa, dlaczego jesteście tacy smutni? Coś takiego, nie? No właśnie, była, ale nie pamiętam, kto ją śpiewał. Tak, bo ludzie generalnie nie uśmiechają się i to się potwierdza. To ja chciałam tylko tyle właśnie, że no, grozi to, że ktoś tam jest skonsternowany, że o matko, nie ukłoniłem się, a ona się do mnie uśmiechała, czyli jakaś znajoma, bo inaczej przecież nieznajoma nie może się uśmiechać. Prawda. Dziękuję, pozdrawiam. To tak mniej więcej dziękuję również, uśmiechów dużo życzę. Ja też. No i myśli takich, do których się warto uśmiechać, bo to tego pani zaczęła. No a ja taki mam mocniejszy akcent tutaj na ten sam temat. Jak kiedyś wchodziliśmy z moją żoną, to było w Karkonoszach, podejście było takie dosyć takie no, ostre. No już właściwie ono się nie kończyło i nie kończyło i nie kończyło, ale w końcu się, jak się skończyło, to Ania szła i się tak śmiała. No nie to, że się śmiała, uśmiechała się szeroko. I potem mi opowiedziała, że mijali ją dwaj panowie, znaczy jeden to był chłopiec, a drugi to był pan. I chłopiec zapytał tatę, Ania słyszała, bo oni ją mijali. Tato, dlaczego ta pani się tak uśmiecha? A tata nie wiedział, co powiedzieć, to odpowiedział tak. Nie wiem, może jest upośledzona. Taka to była historia. No, Ania tam się jeszcze odwróciła, powiedziała, że jest szczęśliwa. No, ale nie wiem, czy uwierzyli. No, mam nadzieję, że chłopiec uwierzył. Żeby to jakoś złagodzić jednak, żeby tak nie narzekać znowu, bo popadamy w ten chyba nurt, wchodzimy, to ktoś mi opowiadał niedawno, że widział taką scenę, jak szedł ulicą i też był tata z synem. I czy to była jakaś historia rodzinna i to była opowieść? No w każdym razie to było tak. Szedł tata z synem, wracali z filmu Król Lew, no to już było ileś tam lat temu, Król Lew. No i tata chciał z synem porozmawiać, to był taki chłopczyk kilkuletni. chciał z synem porozmawiać, ale ten chłopiec tak idzie, taki uśmiechnięty i w ogóle nie reaguje. No i tata tam zagaduje, to zagaja, a ten chłopiec w końcu na niego popatrzył i mówi tak: tato, czy ty nie rozumiesz, że ja dalej oglądam ten film w głowie? No jest nadzieja w młodzieży. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still. Pani Marta, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu i wszyscy słuchający. Bardzo, bardzo nam miło. Słuchamy i zamieniamy się w słuch. Dziękuję. Mnie też jest bardzo miło. Ja pani już przez słuchawkę, z którą rozmawiałam chwilkę wcześniej... Pani Wioli Myszkowskiej, wydawcy programu. Tak, właśnie. Powiem, żeby nie było tajemnicy. Mhm. Dziękuję. Mówiłam, że właściwie to perspektyw mam kilka, na które zwróciłam uwagę podczas całej audycji i chyba się ograniczę do dwóch, bo chyba pięć czy sześć mi przyszło do głowy. Ojej. Ale ograniczę się do dwóch, mianowicie do takiej perspektywy, która mnie kiedyś bardzo otworzyła na inne myślenie o uśmiechaniu się do obcych. I do czegoś, co się dzieje dzisiaj. Aha. Kiedyś to była sytuacja, kiedy miałam, zdaje się, 18 albo 19 lat i byłam taką dosyć zamkniętą, nieśmiałą dziewczyną, która wyjechała strasznie daleko, do Nowego Jorku, do rodziny, pracować za 2 miesiące. I chodziłam i pracowałam sobie tam i chodziłam sobie kiedyś, spacerowałam i spotkałam naprzeciwko siebie panią. To była mama z wózkiem, to zapamiętałam. Czarnoskóra kobieta, która po prostu szła i uśmiechała się. I jak napotkała mój wzrok, no to też się uśmiechała ciągle. I ja się poczułam bardzo zakłopotana wtedy. Byłam bardzo niepewna siebie i nie wiedziałam właściwie tak, dlaczego ona się do mnie uśmiecha. I nie wytrzymałam i z tej ciekawości ją zagadnęłam. Aha. A ona tak na mnie popatrzyła i mówi, dlaczego się do ciebie uśmiecham? Hej, wyluzuj, jesteś w Nowym Jorku. Po prostu się uśmiecham. Aha. I wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, to ja chyba rzeczywiście, ja jestem chyba spięta, to była moja pierwsza refleksja wtedy, chyba fajnie rzeczywiście, że ją spytałam i to chyba jest całkiem sympatyczne, tak się po prostu uśmiechać do ludzi, do których się nawet nie zna, nie? I generalnie nie dowiedziałam się, czy ona się uśmiecha od siebie, czy to płynie od niej, czy po prostu ma taką... Taki zwyczaj, że uśmiecha się do innych obcych ludzi. Aha. Natomiast to mi dało do myślenia i dzisiaj jako prawie 40-letnia kobieta, która sama mam dziecko, to myślę, że fajnie, że wtedy ją spotkałam, bo dzisiaj uczę uśmiechać się moje dziecko własne. I zrobiliśmy kiedyś coś takiego z synem, coś w rodzaju eksperymentu. Syn ma 4 lata niecałe. Chciał witać obcych ludzi, przechodzących na chodniku. I moja pierwsza myśl była, ale to dziwne. A druga, kiedy już siebie poprawiłam w głowie, mówię, kurczę, czemu nie? I mówiłam, dobra synu, okej, to witaj tych ludzi. No i co? Ciekawe. Ich zaczepiał i... Generalnie nie ma w tym puenty żadnej, poza tym, że to było sympatyczne, że to było otwierające dla mnie i widziałam, że mojemu synowi to sprawiało niesamowitą radość, że on to mógł zrobić i on tych ludzi witał uśmiechem przede wszystkim. Próbował ich zaczepiać, ale to już było ponad rok temu prawie i nie miał jeszcze wtedy takiej możliwości, umiejętności mówienia swobodnej, więc mówienia tym było mało. No tak, no to ale właściwie... Ale był tym przede wszystkim uśmiech i to rozbrajało ludzi. To było fajne. I jeszcze a propos dziecka, to może chciałabym dodać też, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Perspektywa pogody ducha, tak to czuję, która płynie ode mnie jako od matki, bardzo się udziela dziecku. I myślę, że to jest też jakiegoś rodzaju odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie, żeby nie pokazywać dziecku smutnego, zrozpaczonego świata, tylko żeby mu dawać nadzieję i nawet kiedy w nas jest bardzo dużo smutku wewnątrz, ja mam akurat takie doświadczenie kilkuletniej ciężkiej depresji ostatnio, to można przekraczać siebie właśnie chociażby się uśmiechając. I przekraczać siebie, tak pani powiedziała. Tak, aha, ciekawe. Tak. Pan chyba wcześniej też wspominał o śmiechu czy o uśmiechu jako o sposobie na relaksację. Tak, no jest taka ciekawa technika, o której powiedziałem. Tak. Ja kiedyś nawet brałam w niej udział. Tak, naprawdę? To była akurat joga śmiechu. Ja nie wiedziałam, aha, to jeszcze coś, to jest jeszcze coś innego. Jeszcze tak. Coś innego, tak. Kładliśmy się w kręgu i jedna osoba kładła głowę na brzuchu następnej, tak, że krąg się zamykał. Aha. Musi być tam ileś osób minimalnie, żeby to miało sens, prawda? Tak fizycznie, żeby się tak osoby ułożyły. I jedna osoba zaczyna chociażby tak na siłę się śmiać i wibracje idą dalej i to się wszystko udziela kolejnym osobom. I to jest niesamowite, bo nawet będąc sceptycznym, ja byłam, to się udziela. I myślę, że uśmiech też tak trochę działa. Może wibracje są niższe może niż wibracje śmiechu, aha, ale myślę, że to jest podobne. I myślę, że tak bym chciała dziecko też nauczyć, nie? Że nawet jeżeli jest bardzo, bardzo źle, to to można się też samemu troszeczkę podnieść przez to, że po prostu podniesiemy sobie kąciki ust, nie? Tak materialnie mówię, czy fizjologicznie, ale za tym idzie inne myślenie. No tak, bo to też idzie od ciała, nie tylko od głowy, prawda? To nie jest tylko w jednej w tę stronę, to działa w dwie strony. Tak, dokładnie. I jeszcze mi przychodzi na myśl taka bardzo sympatyczna piosenka polska, chyba nie pasująca nastrojem. Nie jestem pewna, czy to jest tytuł. Uśmiech się, zespołu, który się nazywa bardzo uśmiechająco się, bo mam na myśli pogodno. Aha. Oni śpiewają. Uśmiech się, policz dobra czas. Ja nie pamiętam tego. Takie fajne. No dobrze, dziękuję pani serdecznie. Bardzo to ciekawe, co pani powiedziała. Ja może powiem tylko jeszcze, bo to było kilka rzeczy. Ja powiem o jednej, żeby trochę to dopowiedzieć, bo ponoć jest tak, ja to wyczytałem gdzieś, nie wiedziałem i to być może jest banał, a może nie, że uśmiech i śmiech to nie jest to samo, znaczy to nie jest kontinuum, to są dwa różne systemy, to inaczej w mózgu tam siedzi jakoś i pracuje. To jest co innego. To nie jest tak, że od uśmiechu do śmiechu, tylko muszą być inne tam jakieś przekaźniki i ścieżki neuronowe uruchomione. A druga rzecz taka, a propos tego, że to idzie od ciała również że ciało może wywoływać taki, no, że to wcale nie jest takie głupie, co Amerykanie robią, że tam te kąciki ust, zarządzanie kącikami ust. Oczywiście to może być na siłę i to może być nieprzyjemne w nadmiernej ilości i nieszczere, ale no, na przykład jest ciekawe, jak zbadano, co się dzieje z mózgiem, z nami wtedy, kiedy gryziemy długopis. Mamy taki odruch, czasami gryziemy ołówek, prawda? Że to niedobrze, no, to jest stres wzrasta. Ale gdybyśmy zaczęli go ssać, no to wtedy jest inaczej, bo się uruchamiają te kąciki oczu i wtedy uśmiech jest... wywołujemy ten uśmiech, generujemy go, ale wtedy poprawiamy sobie nastrój. No dobrze, ale tu rozgadałem się, bo najbardziej mnie zainteresowała w tym ta pani wypowiedź, ta część wypowiedzi, kiedy pani mówiła o przekraczaniu siebie w uśmiechu. To bardzo piękne. Mam nadzieję, że w porządku już jest u pani, wszystko się pokładało, jest pani zdrowa. No, ale ta droga, no, trudna i piękna. Przekraczamy siebie w uśmiechu. No to może Queen tutaj by, ta piosenka by tutaj pasowała, nawet na pewno by pasowała. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but fairy tales of yesterday. We're growth that never dies. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Pan Wiesław, dobry wieczór. Słucham dobry pana. Dobry wieczór, panie Darku, dobry wieczór. No na wstępie chciałem powiedzieć, że no, uwielbiam pana audycję. Dziękuję. No i pana głos to jest po prostu poezja. Dziękuję. To jest, no tak. Nie znam pana wizerunku, także trudno to określić. No ja też jestem przystojny chłopak, nie narzekam. Dziękuję bardzo. Ja myślę. No co do uśmiechu, no więc ten uśmiech towarzyszy mi przez całe życie, no nie? No i myślę tak, że to jest w pewnym sensie uwarunkowane genetycznie, że są narody, tak jak wcześniej korespondenci tutaj mówili, no to jest w jakimś sensie takim genetycznym, taką genetyczną spuścizną pokoleniową. No my tu mamy tego mało. Jest to też uwarunkowane tym, że żyjemy w jakichś uwarunkowaniach, w jakimś klimacie, tak? Więc jeżeli dany naród ma, powiedzmy tam, sprzyjającą okoliczność, no to się ta okoliczność uśmiechu rozwija. No i wtedy mamy po prostu większą możliwość tego uśmiechania się. Natomiast nie ma tutaj, że tak powiem, tak jak wcześniej wspomnieli ludzie, nie ma możliwości, żeby ludzie, którzy nie mają po prostu tego zakodowanego jakby tego uśmiechu, tego nie rozwiną. Rozwiną, kiedy będą mieli możliwości w danym określonym środowisku. Więc tak jak w Anglii, no to się to rozwija. No nie? Natomiast w Polsce no, by się rozwinęło, gdyby ten dany człowiek miał te uwarunkowania. No, ja stosuję taki sposób, że w każdej okoliczności, na przykład, kiedy jestem chyba w rankecie, kasuję się na jakimś stanowisku, zawsze do pani kasjerki się uśmiechnę oczywiście na początku, dzień dobry, i wtedy zawsze coś opowiem, zagaję, nawet dowcip opowiem. Więc często się zdarza tak, że no, na końcu tego kasowania, no fajnie, poprawi mi pan humor. No i już na godzinę będę miała lepiej, no bo wiadomo, że no, to jest ciężka praca. No, ale są osoby, są panie kasjerki, jest wiele takich, które nie reagują w ogóle, nie odpowiedzą na ten uśmiech, albo się nawet nie odezwą, tylko po prostu wezmą i skasują. Tak jest. Do widzenia. Próbowałem kilka razy takie panie, że tak powiem, rozbawić, no ale się nie udało. No i tyle na ten temat. No. Dziękuję panu bardzo. Jak panu się nie udało, to już naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe. Tak. No, nie, czasami się nie udaje, no ale ten uśmiech po prostu, no faktycznie trzeba się śmiać samego siebie, to jest podstawa. Trzeba być po prostu, mieć do siebie dystans generalnie. No, dziękuję. Dziękuję panu bardzo. No tak, śmiać się to nawet nie jest takie głupie, to prawda, ale też się uśmiechać do samego siebie, to by było nieźle, to już byłby wielki postęp. To wtedy pewnie i panie kasjerki by się uśmiechały i jakoś może byłoby nam lepiej ze sobą. No przykład płynie, podróże kształcą, no może tak powiem. Pan Albert dzwonił. Nie chciał jakoś tutaj się wypowiadać szerzej, ale prosił o przekazanie, że też jest kierowcą i on jeździ po Europie i widzi różnicę, że jednak w Polsce mniej ludzie się uśmiechają, ale jest taki, widzi przełom, że młodzi ludzie bardziej znowu, już coś się dzieje. No i a propos tych podróży kształcących, proszę posłuchać. Pani Barbara pisze o tym, że... O tak, pracuję na uniwersytecie w Londynie i mam taką zasadę, że kłaniam się pierwsza wszystkim pracownikom, którzy są na niższych stanowiskach niż moje. Z czasem proste dzień dobry zamienia się w co słychać i tak dalej. Niedawno koleżanka ze zdziwieniem zauważyła: Basiu, ty wszystkich znasz. Skąd ty znasz tych wszystkich ludzi? A ja ich znam tylko z powodu tego dzień dobry. A druga historia. Sprzed paru lat, kiedy Polska grała jakiś ważny mecz, idąc ulicą zauważyłam samochód dostawczy obwieszony polskimi flagami. Siłą rzeczy uśmiechnęłam się i pomachałam, a panowie w odpowiedzi zawrócili tylko po to, żeby powiedzieć, jak im się miło zrobiło. A podobno Polacy na obczyźnie się nie znoszą. No proszę, to jednak się zmienia. Tego uśmiechu to my naprawdę potrzebujemy. Bardzo dużo. To jest lekarstwo. A jeszcze teraz, jak się Polska już tak podzieliła strasznie i tak jest nam trudno się dogadać, no to się może jednak jakoś zacznijmy do siebie uśmiechać. Może można będzie wszystkim lepiej. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, ale o tym powiem za chwilę, bo tu jest taki list, o którym chcę jeszcze Państwu opowiedzieć. No dobrze, no teraz posłuchajmy. Pani Grażyna znalazła pogodno tę piosenkę, o której mówiła któraś z pań. No to może posłuchajmy. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Bardzo ich lubię. Aż głupio, że zapomniałem o tej piosence. Bardzo pasuje. Tylko, żeby nie padało, no wystarczy. Dobrze, to teraz jeszcze chcę Państwu powiedzieć o tej koronie Polski. Że to się da zrobić podobno. Pan Franciszek, pan Franek, który nas serdecznie pozdrawia, pisze tak, że ostatni rekord korony gór Polski 76 godzin. Jedna osoba. Więc to jest możliwe. No jak każdy z czwórki braci będzie zdobywał inne szczyty, no to żeby zamknąć projekt w 24 godzinach, to się da. Tak czy inaczej, szczytny cel. Sam zdobywałem koronę, ale długo i bez głębszego sensu, pisze. To, pozdrawiam pana. No to znaczy, że jak ktoś ma taki tutaj zamysł i w tym jest sens, i w dodatku jeszcze się uda, bo to może tak być. Pani Anna przysłała mapkę czterej braci I rzeczywiście tutaj są zaznaczone te szczyty i się da, chyba, na rysy wszyscy mają wejść. Tutaj to nie wiem, tu mam wątpliwość, czy zrobią to swoje plus jeszcze rysy. No nie wiem. Jak są twardziele, to może zrobią. No to w każdym razie warto może się temu przyjrzeć. Projekt Bracia Korona Polski dla Bartka. No dobrze, to tym powiedziałem ważnym. To teraz może zagrajmy, a potem jeszcze słówko. Make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it's near you. One girl, your everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff of life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, build your world around her. Happy, make just one someone happy, and you will be happy too. Comes and goes in a minute. Where's the real stuff of life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, world around her. Make someone happy. Make just one someone happy, and you will be happy too. Uszczęśliw kogoś, tak się ta piosenka nazywa. No i teraz taki list na zakończenie, który no w tym kontekście, no właściwie to on jest bardzo na temat. Proszę posłuchać. 23 grudnia dosyć niespodziewanie odszedł mój tata. Zmarł w szpitalu tuż przed świętami, a poprzedniego ranka źle się czuł. Jednak lekarze ze szpitalnego oddziału ratunkowego nie zauważyli nic niepokojącego i tatę wypisali. Przywiozłyśmy go z siostrą do domu, w którym czekała na niego m.in. 3,5-letnia ukochana wnuczka Hania. Stęskniona za dziadkiem, ale wyraźnie przestraszona, bo dziadek źle wyglądał i źle się czuł, był inny niż zwykle. I wtedy właśnie nastąpił ten uśmiech, a właśnie próba uśmiechu, którego nie zapomnę nigdy. Uśmiech, grymas, w którym tata chciał zawrzeć całą miłość świata, cały spokój i otuchę dla wystraszonego dziecka. Dziękuję. No to tak zakończmy może takim pięknym listem o tym skarbie, jakim uśmiech jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Grażyno. Grażyna Oczkowska realizuje program, a Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. No to do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Wszystkiego dobrego. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia slodkie walce z Madrytu tango brwi.